the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus. Velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenter Radio med Kenneth Larsen og Ebbe Vestergaard. Ja, god aften og velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio 98,7 FM. Et program om ophavsrettigheder og digital kultur, og hvor al musik, der spilles i programmet, er udgivet på en Creative Commons licens. Mit navn er Kenneth Larsen, og i aften har jeg ikke besøg af min medvært, Ebbe Vestergaard. I stedet for har jeg en gæst med i studiet, som I kan komme til at møde om et lille øjeblik. Her var det Beastie Boys med en lidt utraditionel ophavsret på det nummer, nemlig en sampling-udgave af Creative Commons-licensen. I aften har jeg besøg af filosofistuderende Andreas Winther Jensen. Velkommen til, Andreas. Tak skal du have. Og vi skal tale lidt om en mere filosofisk tilgang til kunst, end vi plejer her i programmet. For ophavsrettigheder er noget, man sætter på kunst. Og det er derfor ret væsentligt, at vi kommer det her emne lidt nærmere. Ophavsretten går for eksempel ind under det, der hedder immateriel ret. Og kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvad det egentlig er? Jo, når man taler om ophavsret, så er det vigtigt at skelne mellem forskellige former for ting, man kan have ret til at eje. Der er selvfølgelig umiddelbart materielle ting, såsom computer, bøger, ting, man har sit hjem, der er sikret mod at blive stjålet. Det sikrer en vis form for ophavsret. Det er måske ting, der er sådan meget håndgribelige og fysiske ting. Ja, nemlig. Men så er det også immaterielle ting. Det kunne være idéer, det kunne være kunst, det kunne være et patent, for eksempel. Det er det, man kalder immateriel ret, der dækker de her slags ting. Intellectual property, tror jeg, man bruger på engelsk. Og hvorfor er det vigtigt at skelne mellem de her to ting? Hvorfor kan man ikke sætte kunst det samme sted som måske en hammer? Jamen, det er jo klart umiddelbart, at det der taler om helt forskellige former for værende ting, når vi taler om kunst, og nu taler om en hammer. Altså, en hammer, den består af de her, som du allerede har sagt, konkrete fysiske ting, mens kunst måske er mere uhåndgribeligt. Det er, hvornår er noget kunst? Hvornår har man retten til kunst? Det er et spørgsmål, der ikke lader sig besvare på samme umiddelbare måde, som hvornår ejer jeg den her bil? Og der er nogle, jeg ved, der er nogle argumenter for det her immaterielle ret. Kan du ikke komme lidt nærmere på det? Jo, jeg har ikke beskæftiget mig utrolig meget med det her emne, så jeg er blevet nødt til at gå en tur ind på Wikipedia, før jeg kommer herind i aften. Og Wikipedia oplister hurtigt tre argumenter, man kan bruge for immateriel ret. Det er naturretsargumentet, det utilitaristisk-pragmatiske argument og personlighedsargumentet. Det er egentlig tre argumenter, der har været brugt gennem filosofihistorien i lang tid, siden 1600-tallet, så vidt jeg lige har styr på. Naturretsargumentet kom meget frem blandt de her første moderne filosofer. John Locke er en af de første, der virkelig har udviklet den her tanke om ejendom. Altså ejendom på en meget bred måde. Det vil altså både fysisk og intellektuel ejendom. Og inden vi kommer helt nærmere på de her tre argumenter, så synes jeg lige, vi skal snuppe et stykke musik. Hey. Ja, var det Miss Emma med Un Glas au Citron, en fransk børnesang, der er udgivet på Creative Commons selvfølgelig, men også på verdens første børne-internet pladeselskab. Jeg har i dag besøg af Andreas Winther Jensen, en filosofistuderende på Aarhus Universitet, og vi taler lidt om immateriel ret. Og vi var ved at tale lidt om tre argumenter fra det her. Kan du snakke lidt mere om det? Ja, de tre argumenter, det var, som nævnte før, naturretsargumentet, det utilitaristisk pragmatiske argument og personlighedsargumentet. Hvis vi begynder med det første, naturretsargumentet, så er det et argument, der bliver fremsat i de første moderne filosofer fra omkring 1600-tallet. Der fremlagde en politisk teori, den første borgerlige filosofi egentlig på en eller anden måde. Og John Locke, han står så som en repræsentant for den her naturretstanke om ejendom. I sit værk, Two Treatises on Government, fra en gang i 1600-tallet, beskriver han, hvordan man egentlig kan kalde noget sin ejendom. Og her siger han, at det, der er skabt gennem ens eget arbejde, eller det natur, man har bebejdet gennem sit arbejde, det har man retten til at kalde sin ejendom. Og således kan man sige, hvis jeg plukker et æble fra et træ i naturen, så har jeg bebejdet naturen på en eller anden måde, der gør, at jeg har retten til det æble, jeg har taget i besiddelse. Hvad så, hvis man ser lidt nutidigt på det? Hvad så, hvis man bearbejder noget, andre har lavet? Altså, hvis man tænker remix-mæssigt, har han taget højde for sådan nogle ting? Ikke mig bekendt. Han taler på et tidspunkt om, hvordan det hele fungerer i en familie, hvor faderen har taget noget i sin ejendom, noget kød, han har været ude at jage selv, og hvordan det så bliver bebejdet af børnenes fordøjelse, og hvordan hele den proces egentlig skaber en eller anden form for ejendom af maden hos børnene. Men jeg ved ikke lige, hvordan man kan drage en parallel til moderne remixes. Men jeg vil nok sige, at i og med, man har udarbejdet sin egen kreative proces på et stykke musik, så kunne man argumentere for, at man havde besiddelse, men det er ikke en naturting, man har gjort det på. Det vil måske også passe meget godt med, at netop i de tider her, der var ophavsretsloven lidt mere fri omkring, der gik det meget hurtigere, før ting blev sådan offentlig domæne. Altså, det gik ikke så lang tid. Men hvis vi skal bevæge os lidt mod næste argument. Ja, det næste argument, det er det utilitaristisk-pragmatiske argument, der kommer af den hele utilitaristiske etik-tankegang, der egentlig går ud på, at det er konsekvenserne af de handlinger, man gør, der er det bestemmende for, hvorvidt handlingen er etisk. Ikke bare ligegyldige konsekvenser, det skal være nyttige konsekvenser. Argumentet går på, at den her intellektuelle ejendomsret, den sikrer en vis fremgang i samfundet. Det kunne være en økonomisk fremgang, en teknologisk fremgang eller en kunstnerisk fremgang. Et patent på en bestemt form for medicin gør, at det opfinder den her medicin, der ejer den her medicin og kan tjene økonomisk på det. Det skaber et incitament til at arbejde for at skabe nye former for medicin, og på den måde så vil man sikre en fremgang. Det er den her meget klassiske liberale kapitalistiske tankegang egentlig. Og den går altså ud på, at der er en fremgangsdrift i at have en ejendomsret over intellektuel ejendom. Ligeledes med kunst, det er mere incitamentsrigt, at der er mulighed for at eje den kunst, man skaber. Hvis man, argumentet går på, at hvis man ved, at ens kunst kan eje sig alle, og ikke en selv, så mister man incitamentet til til at skabe den her kunst. Det er selvfølgelig en tanke, der er meget problematisk, hvis man har en lidt anden forståelse af kunst, end bare en ren håndværksmæssig fremstillelse. Men det kan vi måske tale lidt mere om senere. Ja, for der er det lige et sidste argument, du kunne prøve at tage. Det er personlighedsargumentet. Egentlig et ret spændende argument, synes jeg. Det går på, at det kunst, jeg har skabt, det er en del af min personlighed. og den kan andre af gode grunde ikke eje eller tage fra mig. Det er simpelthen at give afkald på sit selv, hvis man glemmer alt om ejendomsretten ud fra personlighedsargumentet. Jeg kan selvfølgelig sælge min arbejdskraft på en eller anden måde, min personlighed, og som man gør, som kunstner gør. Men en form for piratkopiering af musik, det vil ikke kunne retfærdiggøres, hvis man ser på personlighedsargumentet. Og jeg tror, vi tager et lidt mere kritisk blik på de her argumenter efter det næste nummer. De malo, jamais, papa louco. Ja, var det Axial med Papaloco, en sang på brasiliansk. Du lytter til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio. Jeg har i dag besøg Andreas Winter Jensen, filosofistuderende på Aarhus Universitet. Og vi taler om en hel masse spændende ting, og vi har lige været igennem tre argumenter for immateriel ret. Og vi vil nu prøve at se lidt mere kritisk på det her. For hvis vi tager sådan noget som naturretsargument, så er det jo ikke helt fejlfrit, Andreas. Nej, det er i hvert fald blevet kritiseret meget igennem filosofihistorien. Hele tanken om, at det, jeg har skabt gennem mit arbejde, er min ret og min ejendom, det er blevet kritiseret fra flere vinkler. Mest kendt er nok den lidt nyliberalistiske, neoliberalistiske holdning fra Nozick, der simpelthen påpeger, at det her det vil føre til socialisme, hvis man gennemfører det. Hvordan moderne socialisme så har det med ophavsret og hele den der moderne ACTA-bølge, og jeg ved ikke rigtig hvad. Det kan man så diskutere senere, men i hvert fald er det også en klassisk marxistisk tanke, at arbejdernes arbejde er deres egen ejendom. Det er det første argument imod, hvis man indtager en liberalistisk holdning, så vil det være svært at opretholde sådan en etik, der siger, at som Locke siger, at mit arbejde er min ejendom. Det er vel også, altså hvis vi bare generelt ser på vores arbejdsmarked i dag, så det man skaber på arbejdet er overhovedet ikke ens eget. Nej, langt fra. Altså man sælger sin arbejdskraft, man giver den væk, så at sige nærmest. I og med at man cykler rundt på en postcykel hver anden lørdag, der det er ikke jeg ejer ikke den kraft jeg skaber der. Den bliver ejet af det firma jeg er ansat i og bliver distribueret videre til kunderne. Og jeg er egentlig bare en brik, der sådan sørger for, at det hele processen forløber, som den skal. Og er det fint nok i naturretsargumentet? Nej, det er mere eller mindre problematisk. I og med, at jeg ikke er et fuldstændig selvberoende væsen, men altså indgår i en sammenhæng, i et samfundsmæssigt sammenhæng, så er det svært at forestille sig, at man kan have sådan et naturretsargument for det moderne arbejdsmarked. Så skulle man i hvert fald gennemleve en eller anden socialistisk revolution hen mod det kommunistiske samfund, hvor arbejderne ender med at eje alle produktivkræfterne selv. Men det er jo også, altså, som du sagde tidligere, at det blev skabt i 1600 eller andet. Ja. Så det er klart nok, det ikke forholder sig helt til vores moderne samfund. Ja, det er jo et udtryk for det tidlige borgerlige samfund, det her. Altså et borgerligt samfund før den politiske liberalisme, som vi kender den i dag, egentlig blev udviklet. Altså, det er et skridt på vejen hen imod det. Locke er så også notorisk kendt for at være en meget inkonsekvent filosof, der først siger det ene, og så siger det andet bagefter. Det tror jeg tydeligvis kommer til at udvikle i hans bevidsthedsfilosofi, men det er sådan noget helt andet, man kan tale om. Men er det den primære fejl, det primære hul med det her? Det kommer igen an på, om man indtager det her liberalistiske standpunkt. Man kan også komme i nogle meget mere common sense-agtige anklager imod det. Blandt andet, hvis jeg nu tager mit lille barn med på stranden en sommerdag, og han lige pludselig råber, far, far, jeg tissede i vandet, så er han udført en eller anden form for arbejde på det vand, han er i. Det virker meget kontraintuitivt, hvis han så lige pludselig skulle eje havet. Det er i hvert fald et common sense-argument imod den her form for ejendomsrets argumentation. Så hvis jeg spiller en coverudgave af et stykke musik, så vil jeg måske eje det? Det kunne være et argument hen i naturretsargument-tanken. Igen, det er meget hip som hap, hvordan man egentlig kan bruge det her naturretsargument, så enten for eller imod ejendomsret, som man kender den i dag, og intellektuel ejendomsret. Men hvis vi bevæger os videre mod det næste argument. Det er utilitaristisk, pragmatisk argument. Utilitarisme, det er bare det er en stærkt kritiseret etisk teori. Og der findes mange, synes jeg, gode argumenter imod at indtage en utilitaristisk holdning. Det kunne blandt andet være den, at de gode konsekvenser er ikke det eneste, der skal til for at kalde en handling god. Der findes nogle helt grundlæggende principper før enhver handling, man skal tage in mente, kan man sige. Det er den der klassiske deontologiske kritik. Deontologien er for øvrigt også en etik, der sagtens skal kritiseres, men den fungerer fint som en kritik af utilitarismen til at begynde med. Man kan sige, at hvis man tager sådan et helt klassisk eksempel med, at jeg har lige tabt alle mine grøntsager ude for Netto, hvis vi nu valgte at forestille os, at jeg købte grøntsager, og jeg er i gang med at samle dem op. Pludselig kommer der en mand og træder mig over fingrene. Det er ubenægteligt en dårlig konsekvens af hans handling. Jeg rejser mig op, banner af ham. Hvad fanden bilder du dig ind? Han undskylder mange gange og siger, at han bare vil hjælpe mig med at samle de her frugter op. Han havde en rigtig god intention med sin handling. Og det er simpelthen noget, utilitarismen ikke tager højde for. I sådan en klassisk forstand. Hvordan det så appliceres på ejendomsretten her, det er sådan lidt mere kringlet. Men altså, du snakkede om, at det var med til at sikre noget økonomisk fremgang. Altså, kan man ikke forestille sig, at det også bliver skabt kunst, der ikke har det som interesse? Helt sikkert, helt sikkert. Man kan jo ikke sige, at kunst, der har økonomisk fremgang som sin eneste interesse, det er tvivlsomt, at man overhovedet kan kalde det kunst, vil jeg våge påstå. Det er måske en lidt rabid holdning til kunst. Og en, vi kommer til at tale om senere. Det håber jeg i hvert fald kan komme frem til. Men hvis vi lige tager personlighedsargumentet, og så lige, altså, det er vel heller ikke helt fejlfrit argument? Det er uden tvivl et af de mest spændende argumenter, jeg har stødt på for immaterielretten. Det påstår simpelthen, at det kunst, jeg har skabt, den bog, jeg har skrevet, den artikel, jeg har lavet til et tidsskrift, det musik, jeg har spillet på et tidspunkt, komponeret selv, det er en forlængelse af min personlighed. Og den kunst, der kommer ud af min arbejdskraft, den kan aldrig adskilles fra mig. Det er en del af min personlighed. Det er i og for sig et lidt problematisk standpunkt at have. For man ser hele tiden, når man anlægger en eller anden mere eller mindre fenomenologisk vinkel til kunst, at kunsten har en autonom værdi, der er adskilt fra kunstneren. Kunsten træder frem for et enkelt menneske på en eller anden måde, som kunstneren ikke kan være herover. Bliver kunsten selvstændig? Ja, der er en autonomi i kunsten på en eller anden måde. Man kan sige, at der er blevet talt om forfatterens død inden for visse litterære teorier. Og det samme kan jeg godt forestille mig, kunne være så gældende med musikeren, maleren, andre former for kunstnere. Værket, når det er skabt, er ikke længere afhængigt af kunstneren. Kunstneren har frembragt det på en eller anden måde. Men der findes mange, mange kunstteorier, der siger, at måske er det egentlig lige så meget kunstværket, der finder kunstneren, som det er kunstneren, der finder kunstværket. Men er det så ikke problematisk, at kunstneren vil have retten til kunsten? Det er en stor problematik, hvis man tænker lidt mere over det her personlighedsargument. Hvis man føler, at det holder, at kunsten faktisk er en udvidelse af min personlighed, så er det i og sig et godt argument for, at andre ikke kan eje min kunst, uden jeg har givet ret til det. Ligesom andre ikke kan eje mig, uden jeg har lavet den gøre det. Men jeg synes ikke, det holder helt. Og vi taler lidt mere om kunst efter det næste stykke musik. lytter til Ophavsretten på Aarhus Studenter Radio. Her var det Obits med SUD live fra den amerikanske radiostation WFMU. Og jeg har besøg af Andreas Winther Jensen, filosofistuderende på Aarhus Universitet. Og vi har tidligere talt lidt om det her personlighedsargument. Og så kan man spørge sig selv, er kunsten i virkeligheden en forlængelse af kunstneren? Ja, det er jo et større problem at tænke på, hvad kunstens rolle egentlig er. Kunsten, er det en ejendom? Er den, der har skabt den, kunstneren? Har den en helt anden rolle, når den indtræder i det offentlige rum? Når den hænger på et museum? Når den er på galleri? Er kunsten en handelsvare? Eller har kunsten et helt større mål, end bare at være en ting blandt andre ting? Er kunst et håndværk? Eller er det noget helt andet? Og er der et problem ved at betragte kunsten som et håndværk? Både og. Der er selvfølgelig hele det her kunsthåndværksbegreb, som man ofte finder nede i diverse små byers hyggelige gågader, hvor en produktionsskole har lavet en lille shop med noget kunsthåndværk. Om man kalder det kunst eller ej, det er vist en større diskussion. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i dem, der bruger ordet kunst før håndværk er. Hvorfor vil du ikke gøre det? Det er fordi, jeg mener, at kunst og håndværk, det er to forskellige ting. Hvis man går tilbage til de gamle grækere, hvad vi ofte gør over på Filosofisk Institut, dengang der var noget, der hed det, så finder man hos Aristoteles en skelnen mellem flere forskellige former for praksis. To af de væsen her, det er det, han kalder tekne, og det, han kalder poiesis. Begge to er en form for frembringelse af ting. Tekne er det, man kalder et håndværk. Det kunne være en form for en form for sløjt, kan det stand, en stol, for eksempel. Ja, en stol kunne være en god idé. Kunne være et godt eksempel. Og så er der poiesis, der betegner en mere ordet siger det nærmest en form for poetisk frembringelse. Poetisk skal tage sin lidt bredere betydning end ren poesi her. Det er kunstnerisk frembringelse. Som for eksempel en sang? Ja, en sang, et maleri, en skulptur, det er eksempler på en poetisk frembringelse. Men hvis du tager et maleri og sætter det i en ramme og hænger det op på et museum, er det så ikke et slags håndværk? Der ligger et nært slægtskab mellem tekne og poiesis. Men jeg vil helt klart sige, at maleriet indeholder nogle helt andre kvaliteter, som et håndværk aldrig kunne. Kunsten har nogle egenskaber, som en stol aldrig ville kunne, som en hammer aldrig ville kunne have. Kunsten er en menneskelig bedrift, der hjælper os i en form for æstetisk erkendelse, vil nogen måske kunne sige. Så da jeg i sløjtklassen for mange år siden lavede et askebær i ler, så var det ikke sådan, altså, så var det ikke æstetik på nogen måde, så var det ikke kunst. Nu tror jeg faktisk, jeg har set det askebær, du lavede billedkunst tilbage i 5. klasse, eller sådan noget. Og lige det vil jeg ikke sige kunst, nej. Hvorfor ikke? Eller... For det første var det ret grimt. Men er det ikke, er det hvis man går i gymnasiet, så vil man være hurtig at sige, at det er noget subjektivt, og det er ens egen mening. Altså er æstetikken og er kunst ikke defineret af den, der observerer det? Jo, på en måde, men hele subjektivitetsbegrebet er også et ret komplekst begreb, der indeholder flere facetter end det er bare din mening. Det indeholder lige så meget hele den her tanke om perception egentlig over for subjektet. Den måde, subjektet perceperer verden på, er ikke blot en anden bevidsthed, der giver sig til at skue verden. Det er det, Aristoteles ville kalde teoria, der egentlig kommer af et græsk ord for at være tilskuer. Sådan en ren teoretisk opfattelse af verden den gør sig gældende i visse områder af vores dagligdag og vores videnskabelige praksis. Men netop praksis er en anden måde at være i verden på, hvor tingene, både brugsting, såsom et stykke værktøj, noget legetøj, det man kalder tøj generelt, ikke også, det såvel som kunst træder frem for os. Tingene er ikke bare passive objekter, som et aktivt subjekt skal erkende. Tingene fremtræder for os. De er i lige så høj grad med til at bestemme vores erkendelse, som vi selv er. Altså, vi kan ikke fuldstændig autonomt bestemme, hvordan vi skal se verden. Verden kommer frem for os. Vi er i verden. Er der så ikke et problem ved at analysere kunst? Det kommer helt an på, hvordan man vælger at analysere. Altså, det bliver jo... Altså, jeg tror, det er mest kunst, der bliver analyseret, specielt hvis vi kigger på sådan noget som anmeldelser. Det er jo også en lille form for analyse, at det bliver meget... Altså, kunsten bliver hurtigt subjektiv. Jeg tror, at en pointe her kunne være, at der er en... Der er en sandhed, som kunsten kan hjælpe os med at skue på en eller anden måde, ville visse filosofer sige. Det er en sandhed, der er fuldstændig, ikke fuldstændig, men der hovedsageligt er afredet fra kunstneren. Kunstneren kan hjælpe med at lade sandheden vise, men det kan aldrig være ham, der bestemmer, hvad sandheden med et værk er. Værket kan hjælpe kunstneren med at vise en sandhed. Den sandhed kan vi så... forsøge at skue i et værk. Og det tror jeg måske, at det anmeldere prøver på at gøre, når de prøver på at anmelde. Hvor vellykket det så er, det er nok lidt forskelligt. Men hvis nu vi accepterer, at kunst bestemmes af subjektiviteten, det er dem, der ser det, der afgør, om det her det er god kunst, dårlig kunst, er det kunst, er kunsten så ikke altså lidt ligegyldig, hvis det alligevel bare er i altså tilskuerens bestemmelse? Der er to ting, jeg gerne tager fat i der. Hvorvidt kunsten er ligegyldig, og hvorvidt det egentlig er et spørgsmål om tilskuer, der bestemmer noget. Lad os starte med det sidste først. Det synes jeg nemlig, vi allerede har været lidt inde på. Der er nemlig forskel på at have en rent teoretisk tilgang til en kunst, til et stykke kunst, et kunstværk, og at have en lidt mere praktisk tilgang. Den der rene, afskåret, analytiske, teoretiske tilgang, som måske er den, du har prøvet at sigte lidt på, den kan godt være problematisk, fordi netop der får vi den her tilskuermentalitet til kunsten, at det gælder om, at vi skal stå der, og vi skal analysere kunstværket. Vi skal lave en intellektuel proces nærmest, hvor vi udfolder det her kunstværk. Vi skal tvinge det til at give os sandheden. Det tror jeg ikke er en helt adekvat måde at forstå kunst på. Jeg tror, det gælder meget mere om at have det her følelsesmæssige, kropslige nærmest forhold til det værk, man står overfor. Den musik, man hører. De dufte, man dufter nogle gange i et stykke gourmetmad. Det ved jeg ikke, jeg er ikke så god til mad. Men jeg tror, det gælder om at have et meget mere praktisk, interagerende forhold med kunst. Og på den måde få en eller anden form for sandhed ud af det. Sandhed betyder ikke nødvendigvis en eller anden form for korrelat mellem min tænkning og verden. Mere den måde, kunsten egentlig kan afdække det her praktiske forhold, jeg har til den. På en eller anden måde. Men Andreas, er kunsten ligegyldig? Det er så et andet spørgsmål. Jeg tror, det er Oscar Wilde, der engang sagde, at all art is quite useless. Hvad så mener med det? Det er selvfølgelig også op til debat. En tolkning, jeg synes er ret sympatisk, det er, at kunsten er ikke forpligtet til at gøre noget for os. Kunst skal ikke være politisk. Kunst skal ikke være revolutionær. Kunsten skal ikke afdække sandheden, kan man sige. Men den gør det. I sit væsen. Kunst er politisk i sit væsen. Det kan den i hvert fald være. Men det er igen et spørgsmål om, kunst er ikke brugskunst. Der er en helt væsentlig forskel på det. Brugskunst, det er nyttigt, det kan man bruge til noget. Det er ikke ret effektivt, det skal bruges til. Det er utroligt ineffektive nydeknækker, man kan købe i de der produktionshøjskole butikker. Men de har alligevel et formål, et praktisk formål. De kan lave noget. Kunst derimod, det skal ikke kunne lave noget. Det skal ikke være nyttigt til noget som helst. Det skal ikke være nyttigt til at fremdyrke den her økonomiske, teknologiske, kunstneriske fremgang i samfundet, som de utilitaristiske, der kom ind, de har argumenteret for. Kunsten har en meget mere autonom, selvberoende funktion der, tror jeg. Men er den ligegyldig? Det må være ja. Ja. Ja, i og for sig. Altså, ligegyldig, det er måske også et mærkeligt ord at bruge der. Den er i hvert fald ubrugelig. Om den så også er ligegyldig, det er så meget sagt, ikke også. Jeg skal nok være den første til at indrømme, at filosofi, det er et fuldstændig ubrugeligt fag. Vi kan ikke bruges til noget som helst, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet. Hvis vi kan det, så er det nok nærmere sådan noget management-teori eller noget coach, vi kan bruge til, ikke også. Det er i hvert fald ikke filosofi, sådan som man bedriver det sådan klassisk på universiteterne. Det skulle lige være Aalborg, så. Men er vi unyttige? Hvad var det? Ligegyldige? Ligegyldige, ja. Det synes jeg ikke. Jeg synes både kunst og filosofi, de er gyldige på den måde, at de kan hjælpe, eller det kan hjælpe med at få en lidt anden erkendelse af tilværelsen på en eller anden måde. Nu sagde du tidligere noget med, at kunsten ikke skulle være den der økonomiske fremgang, og teknologiske gennembrud og sådan ting. Men hvad med sådan noget som installationskunst og sådan oplevelseskunst, som måske gør brug af nogle sådan radikale nye teknologier? Altså, er det ikke en del af kunsten? Jo, men det er det uden tvivl. Det er det uden tvivl. Jeg synes også, at installationskunst a la Olafur Eliasson, der virkelig benytter de teknologiske fremskridt, der har været inden for lysteknik, er fuldstændig fantastisk at betragte som kunst. Men det skal ikke være kunstens mål at fremskaffe ny teknologi, teknologiske fremskridt. Det tror jeg heller ikke, den kan på nogen måde. Men heller ikke det der økonomiske fremskridt. Altså kunsten skal ikke... Den kan sagtens gøre brug af det miljø, den er i, men det skal ikke være... Det skal ikke være den, der tvinges af kunstnere og af kunstbeskuere til at frembringe de her teknologiske muligheder, den egentlig gør brug af. Nu talte vi også lidt om din uddannelse, og den måske var ikke så brugbar. Fuldstændig ubrugelig. Men nu har vi talt om kunst. Hvad så med det at læse kunsthistorie og sådan nogle ting? Er det nyttigt i forhold til kunsten? Altså kunsthistorie er om muligt en endnu mere ubrugbar uddannelse end filosofi, sammen med litteraturhistorie, som for øvrigt altid er utrolig interessante fag. Hvorvidt kunsthistorie er nyttigt inden for kunsten, og litteraturhistorie skal være nyttigt inden for litteraturen, jamen det ved jeg altså ikke rigtigt. Det er selvfølgelig, det giver nogle redskaber til at forstå kunst, forstå litteratur, men det bliver den her teoretiske beskuen, vi får så. Man bliver tilskuer til kunsten, man bliver tilskuer til litteraturen, hvis man indtager et rent analytisk, teoretisk standpunkt i forhold til den. Og der tror jeg heldigvis, at universitetet er blevet bedre til at sige, at der er en anden mulighed også. Man skal huske at være praktisk i sin omgang med kunsten, litteraturen, filosofien også. Der var engang et fag på filosofi, der hedder filosofi i praksis, hvor vi kom ud i praktik, sjovt nok. Arbejdede lidt som gymnasielærer, hvad man nu ellers kan lave som filosofistuderende. Coacher. Og det er muligvis ikke filosofi som den rene teoretiske beskæftigelse. Men det giver... Hvis man kan finde ud af at reflektere lidt over det, en eller anden erkendelse af, at der er mange ting, der kan gives i en dagligdag med filosofien også, og med litteraturen og med kunsten. Man må huske at lade sig røre af kunsten egentlig, tror jeg, man kan sige. Kunsten skal røre en. Man må aldrig tage den her fuldstændig distancerede, afsondrede position, hvor der er en stor kløft mellem subjektet, der observerer kunsten, analyserer den, og så selve værket på den anden side. Så tror jeg, man får et meget, meget trist forhold til kunst, egentlig. Hvis vi ser sådan lidt, måske kunstkritisk på, eller i hvert fald sådan, som kunstnerne betragter samfundet nu, så handler det om, at vi skal uddanne folk til at komme ud og skabe ting. Vi skal skabe håndværk, vi skal producere pølser, vi skal lave stole, vi skal lave noget, vi kan røre og føle. Er der en problematik i, at vi som samfund sætter skabere frem for oplevere, som måske, hvor dit studie helt klart vil komme ind under oplevelsesdelen, altså at det handler om, og specielt med kunst, opleve kunsten, og frem for at gå ud og skabe et håndværk? Det kommer igen an på den her skelnen mellem tekne og poiesis, som vi havde før med Aristoteles. Altså mellem håndværk og en mere form for kunstnerisk frembringelse. Fordi der er uden tvivl ikke, der er ikke nogen tvivl om, at mennesket på en eller anden måde er et skabende væsen. Og det ligger til det at være menneske, at man frembringer ting. Det tror jeg, alle mennesker gør, uanset hvor teoretisk deres uddannelse skal være. Et eksempel er min egen uddannelse, filosofi, der er ekstremt teoretisk. Og dog frembringer ting, i og med at vi producerer artikler, skriveøvelser, opgaver. Det er ikke de mest brugbare ting igen, men det er dog en form for skabelse, vi laver der. Hvorvidt det er et håndværk eller en eller anden form for kunstnerisk frembringelse, det er sådan lidt, det kommer lidt an på filosofen, der gør det, tror jeg. Vi som filosofistuderende er uden tvivl helt over i noget håndværk. Det er rent redegørelse nogle gange, hvor eksempler på filosofer, der faktisk i deres frembringelse laver en form for kunst, vil jeg nærmest sige. Nietzsche er en af mine favoritter her. Nietzsche og Kierkegaard faktisk er to af mine favoritter, der er virkelig gode til at lave den her blanding af litteratur og kunst. At skabe noget, der både er et håndværk og en form for kunst. Dit spørgsmål, om det er et problem, at vi bliver en kultur af oplevere frem for en kultur af skabere. Jeg ved ikke, om det overhovedet er et problem som sådan. Vi skal lære at opleve kunsten på en måde, der er følelsesmæssigt kropslig. Og det ved jeg ikke, om vi kan. Det ved jeg ikke, om jeg kan heller. Jeg prøver nogle gange. Jeg kan godt lide at gå på Aros. Did no one ever tell?